Па вашай просьбе вырашылі пераслухаць казку «Прыгоды бульбобаў» пісьменніка Павла Міско. Так спадабалася вам гісторыя пра сабачанят. Зараз слухаем працяг. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Знаёмства з Генкам. Генку, у якога ёсць сабака Султан, прывялі на заўтра Толя і Коля, праўда, без Султана. Спачатку мы пачулі іх звонкія галасы, адразу прачнуліся, але ўставаць не хацелі. Мы песціліся, пазяхалі, хто даўжэй прабудзе з разяўленым ротам. А я кажу, не пародзістыя. Набліжаўся нічы незнаёмы голас. Пародзістыя, пародзістыя! У два галасы даказвалі Толя і Коля. Яны шэрыя, як аўчаркі. Мы іх у горад забяром, выгадуем дзвюх аўчарак. Ха-ха-ха! І яшчэ раз ха! Уже зусім блізка чуўся незнаёмы голас. Калі хочаце ведаць, на ўсё сяло у мяне ў аднаго пародзісты сабака. Чыстакроўная аўчарка. Адкуль у пальмы могуць быць пародзістыя дзеці, калі сама невядома хто? Мне ўжо не падабаўся гэты незнаёмы голас. Задавака, мабыць, той, хто гэтак гаворыць, і нахабнік. Яшчэ не бачыў нас, а ўжо зневажае, абзывае непародзістымі. І на маму нашу абыяк. Невядома хто? Як гэта невядома? Кожны тут ведае, што яна наша мама і лепшая за ўсіх. Мяне ўсё больш разбірала злосць. Каля будкі затупацелі і заціхлі крокі. Дзеці прыселі, мы ўбачылі Толю, Колю і незнаёмага. Твару незнаёмага доўгі, і нос доўгі, а рот малы і вузкі. Незнаёмы працягнуў будку руку з велізазнымі пальцамі, схапіў мяне за лапу, ой, мне забалела, і я як цапнуў зубамі. Ого! Незнаёмы адхапіў руку. Ого! Зубкі паказвае. Гэта добра. І глядзяць абодва лупата разумна. Таксама добра. Іх ужо выхоўваць трэба. Калі што не так будуць рабіць, караць. Незнаёмы схапіў мяне за каршынь, выцягнуў з будкі, хоць я і ўпіраўся. Вось так караць, вось так. І ён даў мне ў нос дзве пстрычкі. Ой, я саскуголіў. Было і крудна, і балюча. За што? Ты, яму ж баліць. Ледзь не заплакаў разам са мною Толя. Выхапіў мяне з яго ўчэпістых рук. Ён цябе любіць не будзе, ты гадкі Генка. І не трэба, каб ён кожнага любіў. Трэба, каб любіў толькі свайго гаспадара, адказаў Генка. Толькі гаспадара слухаўся. Мой султан слухаецца толькі мяне. Маё слова для яго закон. Генка, а паспрабуй боба вазьмі, сказаў Коля. Толя прысеў на кукішкі, заглядываю будку, трымаючы мяне. Каля яго прысеў Генка за Генкам Коля. Усе глядзяць у будку. Я нічога ў ёй не бачу, у лазі цёмна, нібы там ноч. Генка дастаў за шкірку боба, пасадзіў на сагнутую левую руку, правую пагладзіў і тузануў за вуха. Боб замест таго, каб цапнуць за руку зубамі, лізнуў. «Э, кісель! На!» Генка сунуў боба Колю. Цярнуў палізаным месцам аб штаны. «Хаця пачакай, паглядзім у роце!» Коля трымаў боба, а Генка разяўляў, раздзіраў яму рот. Расчапіў, заглянуў. «А, кісель, я ж кажу! А ў гэтага?» Генка павернуўся да Толі, у якога на руках быў я. Працягнуў да мяне рукі. Я завурчаў ад злосці. Не хапала, каб лезлі мне ў рот з нямытымі рукамі. Але Генка злаўчыўся і схапіў мяне адной рукою за верхнюю сківіцу, другою за ніжнюю. Расчапіў сілком, хоць я не даваўся. Сціскаў зубы з усёй моцы. «О, вось гэта мне падабаецца!» І у майго султана чорна ў роце, з характарам. Я не разумеў, хто з характарам. Я ці султан? Калі я, то хіба гэта кепска? Выхоўваць іх трэба. Выхоўваць, паўтарыў Генка. Строгі рэжым. Яны ж яшчэ маленькія. Другі месяц пайшоў, што яны разумеюць, гаварылі Толя і Коля. Ужо трэба пачынаць выхоўваць. Ужо. Калі хочаце забраць з сабою кватэры трымаць, гэта вам не ў сяле. Генка зайшоў за будку, за ім Толя і Коля. Генка падняў той абручык, што пах мамаю. За абручыкам пацягнуліся адно за адным кольцы. Яны былі злучаны паміж сабою. «У сяле сабак добра трымаць», – гаварыў Генка. «Пасадзіў на ланцуг і хай брэша. Дайце цвічок і малаток, увоб'ём во тут у сцяну чапляць аброжак, каб не валяўся абы дзе. А мо самі увоб'яце». «Самі, самі!» – заківалі галовамі Толя і Коля. Генка паклаў аброжак на будку. «Гэта мы пускаем пальму гуляць», – сказаў Толя. «Шкада яе». «Я так і думаў, што вы. У дзеда Антона яна не вельмі разгульвала». «Я не разумеў, пра што ж яны гаворыць? Як гэта? Саджаць на ланцуг? Мяне каб пасадзілі на тыя халодныя кольцы, то я ўцёк бы ў будку. Холадна ад іх у лапы, у хвост». А ў будцы тёпла, мякка, утульна. І трэба іх падкормліваць ужо, вучыць есці. Калі ваш тата забярэ вас? – спытаў Генка. Ну, праз месяц. За гэты месяц яны павінны навучыцца і хлябтаць, і густое, цвёрдае есці. Праз месяц мы ў школу пойдзем, у першы клас, – пахваліўся Толя. Ага, я ў першы, – кінуў Коля. Маляўкі, а я ў чацвёрты пайду. І то не хвалюся. Хто са мной зараз на рэчку? Я вудачку вазьму і султана. Баба будзе сварыцца, уздыхнуў Коля. Эх вы, бабчыны ўнучкі, пагардліва скрывіў губы Генка. Я пайду і бульку вазьму, сказаў Толя. А я Боба, узрадаваўся Коля і пагушка ў майго браціка. Я ўзрадаваўся, захваляваўся. А што такое рэчка? Ці далёка? Мы ж не можам далёка ісці. І што гэта за султан такі? Толькі чуеш султан, султан. А яшчэ я думаў, а чаму мы не пародзістыя? Хіба кепска жыць не пародзістым? У нас жа і лапы, і хвост, і галава, ну і ўсё такое, усё на месцы. Толькі не думаў я, куды ж хочуць нас забраць Толя і Коля? Просто забыў пакуль што пра гэта. Генка, несур'ёзны чалавек? Мы з Бобам не пайшлі сваімі нагамі. Нас панеслі на руках Толя і Коля. Які ж вялікі белы свет. Акрамя двара ёсць яшчэ і вуліца, а бапал яе стаяць вялікія дамы. З якога выйшаў Генка, я не прыкмеціў, хоць з рук было ўсё лепш відаць, чым зямлі. Апынуўся ён каля нас нечакана, а побач з ім быў высокі шэры сабака, мо да барады Толю і Колю. Сам шэры, а жывот у яго светлы, спіна з чорнай палоскай. А якія рухавыя і вясёлыя ў яго вушы! Стаяць тарчком, мгненна паварочваецца ва ўсе бакі. Я адразу здагадаўся, што гэта султан. Нават патузаўся на руках у Толі, папішчаў, паняўкаў, хацеў, каб султан заўважыў мяне. Але ён ішоў побач з Генкам, крок у крок, і нават не зірнуў на мяне. І на Боба ні разу не зірнуў, быццам мы не існавалі зусім. От жа, ганарысты. Ішлі мы доўга, Генка часам строга пакрыкаваў на султана. «Да нагі! Ісці побач!» Хоць ён і так ішоў каля яго нагі. Калі вытаркаўся наперад, то на паўгалавы не больш. Каля аднаго дому дарога нам перабегла штосьці шпаркае і чорнае. Султан памкнуўся быў следам, але Генка крыкнуў: «Фу! Побач! Ты што, ката з роду не бачыў?» І султан замёр на месцы, вінавата вільнуў хвастом. Але Генка ўсё роўна памахаў пальцам перад яго носам і гаварыў яму нешта сярдзітае. Султан у адказ угінаў галаву і прыціскаў вінавата вушы. «Сур'ёзны чалавек, Генка!» Потым вуліцы і дамы скончыліся, пачалася роўная зарослая нечым зямля. Колер раслін быў такі, як і ў дрэў за нашым плотам, шэры. Я хацеў убачыць, дзе канец гэтай роўнай зямлі, і не змог. Расплывалася ўсё ў вачах. «Мой султан ўжо выконвае шмат камандаў», – хваліўся Генка ідучы. «Бачыце, можа, без павадка ісці побач. Ніколі ў чужога не возьме яду, нават самую смачную». «Ведае, што фу, значыць, нельга, не можна. Скажу, палку прынясе. Во, глядзіце». Генка падняў з зямлі нейкую крывуліну, кінуў уперад. «Султан, прынясі!» Султан рвануўся з месца і тут жа прынёс Генку тую крывуліну. Генка пахваліў яго, пагладзіў па галаве, а султан ужо глядзеў на яго невінаватымі, а вясёлымі вачыма прытанцоўваў, віляў задам. Потым стаў на заднія лапы і пхнуў пярэднімі Генку ў грудзі. Генка пахіснуўся, адступіў на крок. «Здаровы султан!» І на задніх нагах намнога вышэйшы за яго. «Ты што, падурэць хочаш?» – спытаў Генка. Султан адбегся паўкругам, вушы прытуліў да галавы, павільвае задам і хвастом больш у адзін бок. «Правільна, Генка, зразумеў султана, правільна!» – хацелася мне сказаць, але па-чалавечы я не ўмеў. Генка крыкнуў: «Гэй, гэх!» Стаў на рукі, хацеў прайціся колам, але ўпаў. І тут жа ускочыў, прапусціўся за султанам, а той уцякаў ад Генкі кругамі, выпучваў спіну і яшчэ больш выгінаўся ў адзін бок. Цвяліў Генку. Потым уцякаў Генка, а даганяў султан. Дагнаў, паваліў на зямлю. Яны пачалі валтузіцца і качацца адзін цераз аднаго. Султан нібыта кусаў Генку. Але, мабыць, Генку не балела, бо ён стаў зусім несур'ёзным чалавекам. Рагатаў, выкручваўся з-пад султана, прыціскаў яго рукамі да зямлі, а сам султана не кусаў. І так мы яшчэ доўга ішлі, а Генка і султан бегалі вакол нас кругамі. Султан увагрэўся, з разяўленага рота высунуўся і матляўся доўгі язык. А ў Генкі таксама быў разяўлены рот, але язык не матляўся. «О, якая тут трава зялёная, мяккая! А колькі кветак!» – сказаў Толя і пусціў мяне на зямлю. Коля тут жа пусціў і Боба. Я яшчэ раз паглядзеў на зямлю, пакрытую травою. «Ніякая яна не зялёная. Шэрая і чырвоная кветкі, і сінія, і белая!» – крычаў Коля, ірвучы кветкі. «А я не бачыў ні чырвонага, ні сінія, толькі шэрая. І сям там, на гэтым шэрым, былі белыя плямкі кветак. Белыя я бачыў. Затое чуў я столькі ўсякіх пахаў, што ажно кружылася галава. І ніякая трава не мяккая, яна шорсткая, калючая, рэжа паміж пальцамі. А высокая, вышэй за нас намнога, заблудзіцца можна. Мы з Бобам блыталіся ў траве, падалі, не маглі нават хадзіць, а не толькі бегаць кругамі, як султан. Толя і Коля пападалі на траву, схапілі нас, пачалі тузаць, калашмаціць, куляцца з намі, саджаць сабе на грудзі, а мы пішчалі, нам было не весела, а страшна. Столькі ўсяго новага, незнаёмага абрынулася на нас. «Рэчка!» – закрычаў раптам Генка і пабег яшчэ далей, а за ім султан. – Толя падхапіў мяне пад пузы, кінуўся за ім. Мяне так трэсла, так матлялася галава, думаў, адарвецца. Пашалілі, мабыць, дзеці ад гэтай травы і ад гэтых пахаў. І тут я таксама убачыў раку. «Ой, гэта такая вялікая, вялікая і бліскучая, з белымі воблачкамі вада. У шырыню я бачыў канец вадзе, а ў даўжыню не. Вады было куды больш, чым у той лужыне, дзе мы плюхаліся з Бобам. Я нават не ўяўляў, што на свеце можа быць столькі вады». Нагадаю, мы слухалі казку «Прыгоды Бульбобаў» пісьменніка Паўла Місько. Чытала артыстка Ліка Пташук.